Isto ye la Crataire, versión de raso en aragonés de El Acratador, o programa contrainformativo libertario anarquista de Radio Topo, que se emite os xueves de 8 a 9. Buena noi dende a emisión de Estrela a Estrela 3. Os campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, pichamos de miseria entre... Charraremos en aragonés da mellor manera posible. Entrevista con Guiomar de Lo Ateneu Enciclopèdic i Popular de Barcelona. Esta ye a nuestra sintonía. Ye Mayacán, una canta de raso en aragonés. Maike, nuestro programa ye en castellano, pero es una excepción. A escuchar La Crataire en o nuestro blog elacratador.noblezabaturra.org o a Radio Topo, Radio Tabonero Güey, en radiotopo.noblezabaturra.org. O a 101.8 da tuya FM. Y en este año que celebramos o 20 cabo de año de Radio Topo, hemos abierto un nuevo blog y de él, y muchas gracias a la traducción de Achendefendo Orella, lo hemos feito también de Radio Topo y do Movimiento Anarquista de Zaragoza. Y está ahí la historia de El Acratador. Levantarse pasado bels años. En 1996 naixeba da man de estudiantes anarquistas de CNT en Zaragoza El Acratador, un programa de radio que miraba de dar cobertura a las movilizaciones estudiantiles a tot meter en aquells años. Uns principios, pero que muy tamateus, sintonía dos riffs que habéis escuitado un poquet al principio del programa, tan de moda a la vez con o suyo LP No te muevas y Noticias. L'Acratador principiaba o suyo camín en aquesta onda borde, antecesora de la actual Radio Topo, en un chavisque de falsa en o casco viello. Y eran años efervescentes. A transición daba os suyos zagarestrangos con los movimientos sociales y políticos en pleno retacule, y el anarquismo zaragozano y era dividido en diversas tendencias. Y eva dos CNTs y un burguil de partidos marxistas, dos cuales no queda ni a memoria, y velos dos cuales podrían acordar en partir do PSOE ue día. Y a 1989 AV clausuraba Onda Borde y L'Acratador empecé a salir en papel un tiempo más tarde. 99 números de boletín contrainformativo y libertario que han quedado ta memoria colectiva del anarquismo zaragozano. Plegamos a quitar dica 3.000 ejemplares que se distribuían de traza gratuita por toda la ciudad de Estau e mesmo Belún internacionalmente. De vez o programa se muda a Radio La Granja, que también participan a esta emisión de Estrela Estrela, que va a estar clausurada por o suyo en paro a la Bada de Tutsa y a la vez reubierta, emitiendo dende o bico de San José, aunque hue en día continua. Tapar de a la vez L'Acratador ya era un programa de 2 horas de duración y viviría desaparición de estudiantes anarquistas ta convertirse en el Ateneu Libertario de Zaragoza, dimpués de ocupación de la antigua estación de Utrillas. Se unificaron los colectivos libertarios de la ciudad en 1991. Utrillas no duró guaire y el Ateneu empecipiaría o suyo camino en la Casa Ocupada de la Paz, en Paseo Sagasta, pleno centro burgués de la ciudad. Tiempos de sumar ideas y de intensa actividad. A Casa de la Paz sería un referente de ocupación en todo el Estado y dos movimientos sociales en Zaragoza. Allí nacieron colectivos feministas, antimilitaristas, ecologistas y asinas. Todos ellos tenieron o suyo espacio en nuestro programa de radio, que iba cambiando de componentes de sintonía, una canta de GRB día tras día, y se leixano 1993 naixe Radio Topo, proyecto dos antiguos miembros de Onda Borde reunidos en los locales da desaparecida Radio Carcoma y con nuevas personas disposadas a tot. Hay de ya de Radio Topo que ahora hayes escuchando tú, ya a mesma don dabor de treballo horizontal y antiautoritario, sin achustaus, treballo autogestionario y de ellas diversas. Lamentablemente, no 23 da viento de 1993 a Casa de la Paz estió desaloixada, a fin de un proyecto, pero o principio de otros. Intensos disturbios y movilización se producirían cuantos días de impuesto desaloso. O desaloso da Casa Ocupada de la Paz traería nuevos intentos infructuosos de ocupación, como o Colegio de San Agustín, justo frente dan que hue se trova o local anarquista a la revuelta. Momentos de resistencia memorables, pero dimpués vendría el esbafe de dos colectivos, una breu estancia logando o Centro Social Ángel Chueca y Treslau Tocoso, do o proyecto se trestalla. Cuantos colectivos fundarían o Centro Social Entropía. Emitir en dos radios empecina a fer complicado y L'Acratador deixa Radio La Granja y continúa emitiendo solamente en Radio Topo, hasta web, que creixe en miembros y en potencia de emisión. un proyecto ilusionante y muy plural en esos momentos. Después del triste truco de testalle y a travesía del desierto, se funda el Centro Social Libertario con arresta de diferentes sensibilidad anarquistas, el Ateneo Libertario y una colla de juventudes libertarias. Allí naixería o comedor popular vegano, que encara sobrevive todos los sábados, como sobrevive a Centro Social Ocupado Quique Mur, os domingos o otro un altro comedor popular vegano. Radio Topo continúa creciendo. Plegó a tener dica 45 programas. La Cratadora en ye un dels, pero de aquel a la vez queda a memoria de muchos altos programas de contenido libertario realizados por ACNT, as Juventudes Libertarias y muitas individualidad. Vienen nuevos tiempos. O Centro Social Libertario se traslata a calle San Agustín, convertido en o Centro Social Anarquista La Revuelta, agora local anarquista La Revuelta, que asume o programa y o boletín. La Cratadora en papel remataría desapareciendo, pero hemos seguido en las ondas, agora con os nuestros podcasts, con streaming, en una radio que fa 20 años y que se mantiene con os suyos ideales, endurando o tronada da eterna alegalidad y con más cosetas que recontar. Poquet de música en occitano. Presumai, e n'iaute mai, e n'iaute mai. preslavíc i nějou tolíc. Esta installe una canta de Jan Nadau en una lengua, una luenga minorizada como lo aragonés, que ye l'occitán. Lo poco mendimenge que va como a vintas, es que plaulo dimenge que no hay pas mei vintas. Dígale usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Sí, sí. De que hay o canso d'amor. Somos con Guiomar, miembro de lo Ateneo Enciclopédic y Popular de Barcelona. En esta entrevista atenderemos a cuantos afers referents a esta organización y a los diferentes procesos represivos en Barcelona. Y bueno, primer, que ye o lo Ateneo Enciclopèdic i Popular. Hola, bona nit. Doncs moltes gràcies per l'interès amb l'Ateneu i amb les cosetes que em preguntes. I l'Ateneu Enciclopèdic Popular és un Ateneu obrer que té més de 110 anys d'història. Ja sé que sona com estrany, perquè el nostre Ateneu, doncs, és, crec que desgraciadament, poc conegut pel que hauria de ser, però és una entitat que va ser fundada pels obrers utopistes i emancipadors a principis de segle, i el seu lema era que cada doctor sigui un obrer i que cada obrer sigui un doctor. És a dir, que tothom pugui formar-se tant per tenir una vida millor com per col·lectivament emancipar-nos, perquè els obrers que van formar part de l'Ateneu Enciclopèdic, que per cert s'ha de dir que en el seu moment va tenir més socis que el Barça de l'època, l'Ateneu era enormement majoritari, i tenia un munt de seccions, com la secció poètica, la secció excursionista, la secció d'esports, va tenir un local de diverses plantes i un xalet a la Molina que era utilitzat per fer excursions i per disfrutar-lo als socis de l'Ateneu i moltes coses més, no? Doncs la voluntat d'aquest moviment obrer, lluitador i emancipador era que tothom es pogués emancipar i transformar les seves vides i la societat a través de la cultura i el coneixement. I aquesta segueix sent la nostra lluita avui en dia, d'altra banda. I ara mateix, en què l'Ateneu, què activitat fa? Doncs ara l'Ateneu està realitzant bastants activitats. De fet, l'any passat van ser les jornades d'aniversari, es van fer més de 25 xerrades i debats amb, de molts diversos temes i de diversos ponents. La nostra intenció és no quedar-nos només, tot i que és una part important, no quedar-nos només amb la història, sinó connectar la recuperació de la memòria obrera amb l'anàlisi de temes d'actualitat i de les lluites que avui en dia s'estan portant a terme des d'una perspectiva molt àmplia. Connectar amb els temes que ens semblen fonamentals pel canvi social. Per exemple, es va parlar de les cooperatives, de tot el moviment cooperativista, es van parlar d'experiències com poden ser les cooperatives de consum, com poden ser la pedagogia llibertària i alternativa actual, no quedant-nos només en la memòria de la pedagogia llibertària de tota la vida, Ferrer i Guàrdia, etc., sinó que donar una oportunitat i parlar del que és la transformació escolar avui en dia, del que és l'urbanisme, per exemple. L'Ateneu els últims anys ha dedicat molt d'esforç a parlar de la ciutat i de la crítica radical al model de ciutat que vivim. I moltes altres activitats. El dia a dia de l'Ateneu està també molt lligat amb el Centre de Documentació Històrico-Social. El CDHS és l'arxiu de documents que constitueix, en efecte, el segon arxiu més important de tota Europa. El segon i el primer és el d'Amsterdam, que té unes característiques doncs bastant més institucionals que el nostre, que funciona de forma autogestionada. El problema que tenim per desenvolupar les nostres activitats de forma plena i fer el que voldríem fer és el fet que no tenim un espai adient. L'Ateneu Enciclopèdic va perdre els seus locals en ser expropiat i destrossat pel franquisme, com molts altres espais. Des de fa molts anys es porta a terme una campanya de recuperació i de devolució de patrimoni, perquè la responsabilitat dels poders polítics és proporcionar un espai que seria totalment autogestionat per l'Ateneu. Però tot i que el compromís de facilitar aquest local està firmat, l'Ajuntament incompleix sistemàticament els compromisos i no es pot portar endavant. També volia assenyalar que les nostres activitats no són només en el nostre espai, en el petit pis que tenim actualment, sinó que col·laborem amb tot tipus de col·lectius i tot tipus d'espais. Per exemple, aquestes jornades, com moltes altres xerrades i activitats que s'han fet últimament, s'han desenvolupat en molt diversos locals i centres socials de Barcelona, amb l'Espai Obert, a la Casa de la Muntanya, amb la Fundació d'Estudis Llibertaris de Joaquim Costa, al carrer Joaquim Costa, a la Torna Gràcia, a una multitud d'espais. I també aquest nomadisme ens serveix per enfortir lligams amb diferents barris i amb diferents col·lectius que des de molts diferents perspectives puguin participar d'aquesta lluita transformadora que nosaltres volem. A les institucions suposo que no les fago jo a idea de cedir-nos un espai. Jo crec que òbviament som incòmodes pel poder, perquè a més òbviament que el nostre discurs polític els incomoda i no és plat de gust per qualsevol poder, perquè nosaltres sempre lluitarem per una transformació radical de la societat i per les nostres idees assembleàries i horitzontals. A més, penso que la destrucció de la memòria col·lectiva és un ingredient fonamental d'aquesta transacció que tots hem viscut, no? Que li diuen transició, però en paraules del company de l'Ateneu Bernat Moniesa, és la transacció, no? La transacció, que sempre diu ell. Per tant, òbviament, tenen 10.000 prioritats abans que això, però nosaltres seguirem lluitant per aconseguir allò que necessitem per seguir desenvolupant la nostra tasca. I realment, en aquest camí, una de les coses bones que ens hem trobat i que ens estem trobant són molts suports de moltes persones i entitats que ens acompanyen. Sobre les detencions en general, el que més em va colpir, com crec que tants companys, i sobre el que ara m'agradaria reflexionar, és sobre aquesta capacitat immunda del poder i dels mitjans de comunicació de masses per crear un muntatge de manipulació absoluta informativa, la forma en què es va dir que teníem proves, que no sé què, aquesta ridiculesa, que ja no tinc ni paraules per descriure, no? La ridiculesa de assenyalar dues persones agafant un autobús a l'estació de Saragossa per dir que havien fet no sé què, persones que... La mentida, per exemple, de dir que els dos companys de Xile havien estat absolts per decret de forma del judici de l'anomenat cas Bombes, d'aquest muntatge de l'estat xilè, quan òbviament és mentida, està claríssim i és efectiu i provat i totalment demostrable que aquestes persones van ser absoltes a Xile per manca de proves, no? Per exemple, una dada curiosa per veure la gegantina, no?, d'aquests discursos, és que el 70% de les proves que en el seu moment la policia xilena havia portat al cas Bombas van ser rebutjades pel jutge, que va donar 15 dies més a la policia xilena per instruir el cas, i tot i així, evidentment, els van absoldre per falta de proves. És a dir, el que em sembla realment remarcable és aquesta distracció i aquesta capacitat de vulnerar absolutament la intimitat de les persones, de dir les mentides que calguin i que vulguin, i de mostrar la cara més violenta i més agressiva del poder amb qualsevol excusa i inventats el que vulguin, no? I més en concret sobre la Valèria, bé, des de l'Ateneu Enciclopèdic es va fer un comunicat de suport a la nostra companya. Estan dient absolutes subnormalitats, perdoneu la paraula, però ella és una persona que està treballant des de fa molts anys a l'Ateneu Enciclopèdic, va arribar amb una beca de col·laboració, una beca Leonardo, per desenvolupar el seu treball d'historiadora. En concret, la Valèria ha fet aportacions realment importants sobre el tema de la pedagogia llibertària, treballa especialment tant com a historiadora com des del punt de vista de la reflexió actual sobre la pedagogia. Evidentment no té res a veure amb tots aquests muntatges i totes aquestes mentides que han dit sobre ella. Afortunadament la Valèria ja no està detinguda a Madrid com estava, està a la tornada. des de l'Ateneu, realment la nostra voluntat sempre ha estat tant donar suport a la nostra companya com denunciar absolutament el tractament mediàtic de com s'ha, que s'ha donat, com deia abans, també es va fer un comunicat denunciant l'actitud de moltíssima premsa i de les televisions i de parlar tot el que deien, no? Pero estas detencións son parte de una campaña represiva moito máis grande en Cataluña. Xarranos un poquet d'ella. Sí, sí, sí, sí, des de l'Ateneu ens, això ens preocupa clarament, això tant com a persona com, a, com, com des, del, des de l'Ateneu Enciclopèdic. Nosaltres sempre estem al costat de, del que lluita. Clar, he dit que la nostra prioritat és donar suport a la nostra companya, però evidentment, sí, evidentment donem suport tant als altres acusats com a, en aquest cas com a tots els companys que lluiten i són reprimits. És evident que a tot arreu el poder està mostrant la seva cara més, més dura, no? I més repressiva, però en concret jo crec que en els últims anys a Barcelona hi ha hagut un augment claríssim de la repressió. Penso que, clar, que està directament lligat també a un augment en la coordinació i en la intensitat de la lluita, no? No, això hem de veure també que en certa manera la por també comença una mica a canviar de bàndol, no? Si estan, si necessiten totes aquestes mentides i tots aquests muntatges i aquesta criminalització i presó com, com s'està fent, no? Per exemple, bé, n'hi ha un munt de casos repressius, però des de la criminalització i la repressió als piquets de barri de les últimes vagues generals, per exemple, on s'està intentant portar companys i companyes a la presó per acusacions del tipus moure containers i coses similars, el seguiment, el control, les càmeres de videovigilància. Bé, hi ha hagut un augment repressiu enorme i penso que només el podem afrontar enfortint molt unes xarxes de suport que afortunadament hi són i afortunadament cada cop estan funcionant més, cada cop hi ha més persones que no es creuen en absolut aquesta estratègia de la por i segueixen sortint i segueixen lluitant. Jo parlo no només de la gent que pot estar més o menys implicada, no, en els moviments socials, sinó cada cop més gent no implicada en res surt al carrer els dies de vaga, surt al carrer a les mobilitzacions i demostrant que no tenim por malgrat que ens estiguin intentant espantar i intentant reduir cada cop més en espais tancats i a casa nostra i davant de l'ordinador. Muy bien, pues muchas gracias, Guiomar, y nos vemos. Adeu. Moltes gràcies a Radio Topo i bona sort i enhorabona per la tasca que feu. Mientras tanto pensar, piensa, cuánta rabia fue tu dolor, cuánta resignación. Y no quiero llorar, no quiero, que ya estoy farta, que ya sé que les yarimes, nunca en batalla. Cuando vuelva esnalaré, esnalaré, mientras tanto, la espera es amarga. Cuando vuelva esnalaré, esnalaré, otro día más que te ganó. Hay que vivir y es lo que hay. Hay que luchar, hay que seguir mirando pa'lante. Pero si un día no vuelve, ¿qué voy a hacer? Si un día no vuelve, si la mina traidora me lo roba ya pa' siempre. Cuando vuelva, esnalaré, esnalaré. Mientras tanto, la espera ya amarga. Cuando vuelva, esnalaré. Ha sido el Lacratador, Lacrataire, versión de Raso en Aragonés para la emisión de Estrella Estrella, emisión en Radio Topo. Campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol, o tíos dólar, picha muerte miseria entre que aprovechan. Nos ha feito moito gollo charrar en aragonés este primer programa e, como todas as semanas, un pletórico, salud e anarquía. Os cuellos negros minchan as suas brarimas, as bocas chilan no de hipocresía, as mulles vuelan sobre as cenizas. Y los niños desvarizan bajo los ojos. Su guitarrista canta, llevando mundo a mundo.